Muhterem Müslümanlar, bir evvelki hafta melaike bahsine yine tetimme olarak arz etmeye çalıştığım görünmeyen alem-i şehadetle münasebetleri bizim görmemiz ve duymamız dışında olan cin tayfasından bahsetmeye çalışmıştım. Tıpkı bizler gibi bir ümmet olan ve işlerinde Cenab-ı Hakk'a iman edenler, bizim gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itibar edenler, iktida edenler, salih zümreti halinde dünyada yaşadıkları, yaşayacakları gibi, inşallah öyle ölecekler onlar da bizim gibi ve öyle haşr olacaklar. Dibace'de teberrüken arz ettiğim ayet-i celile-i kerimenin maali, kendi durumlarını anlatan bu tayfa وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ İçimizde Hakk'a teslim olmuş, hakikate intiyat etmiş, Müslüman olmuş kimseler olduğu gibi aramızda cevru cefayı şiar edinmiş zalim kimseler de vardır. فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا İslam'a teslim olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a intiyat eden Nebi-i Ekmel Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde meyyit haline gelenler, onlara gelince hakikati aramış, bulmuş, hakikati ermiş, salih güruhtur. وَاَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا Ama cevru cefa yapanlar tıpkı insanlar içinde olduğu gibi, herkese zulmü reva görenler, anarşiden, huzursuzluktan hoşlananlar onlara gelince onlar cehenneme yakıttır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim. Bu sureyi içinde cin tayfasının kendi hallerini ifade sadedinde ifade ettikleri ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın da bize hikaye ettiği hususlardır. Buna binaen en mülhit, en muannit kafirden, en mütemerritten, en salih mümine kadar tıpkı bizim gibi onlarda mertebe mertebe sıralanmış mükafat veya mücazat intizar etmektedirler. Cenab-ı Hak hissemize düşen yönüyle bizi hakikati aşina kılsın, kalplerimizi uyarsın, cennetül firdevs ile bizleri mes'ud ve bahtiyar eylesin inşallah Teala. Bu derste de kısaca muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak tevfikini yar etsin inşallah, ifade etme ve istifade etme lütfuyla cümlemizi serfiraz kılsın. Onlara ait ayrı muhtelif yönleri yine arz etmeye çalışacağım. Atayımızda olduğu üzere Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucizevi ayetlerini size arz ederken, mesela beşerin yapısını tahlil hususunu, insan ruhunu tahlil hususunu, içtimai yapıyı tahlil hususunu size arz ederken, bu arada bir tekmile ve tetimme olarak, cin tayfasına da peygamberlerin mucizesi arasında o saadette temas etmiştim. Ve bu arada ileride cinlerle, şeytanlarla, perilerle meşgul olma mevzuu ciddi meslek haline getirilecek. Belki de insanlar Hazreti Süleyman devrinde olduğu gibi cinleri emirlerine tesir edip onlardan istifade etme yolunu bulacaklar. Belki badema büyük devletler teknik sahada birbirlerine karşı verdikleri kavga ve mücadelede cinleri kullanacak, bununla kavga ve muvaffakiyetlerini temine çalışacaklar. Binaenaleyh bu noktadan hareket ederek cinlerin bir diğer yönü de insanların emrine müsahhar olmaları, onlara hizmet etmeleridir. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam Allah'ın nebisi olarak teshir etmiş cinleri emrine, istihdam etmiş, kullanmış, ağır işlerde istimal etmiş. Enbiya Sure-i Celilesinde وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ Onların içinde bir kısım davvatlar vardır ki denizlerin derinliklerine, karına dalar cevherler çıkarırlar. Denizlerin dibine dalma ameliyesinde Süleyman Aleyhisselam cinleri istihdam ediyordu. telepatinin bu işle alakası vardır veya yoktur. İleride herhalde denizlerin derinliklerinde Jules'in hülyalarının tahakkuk ettiği zamanda bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay denizin dibinden çıkmadan orada deniz altında bulunan kimselerin tahtel bahir iaşe ve ibatelerinin temin edilmesi, muvaffak ve müreffeh bir hayatın orada sürdürülmesi Allahu alem cin tayfasıyla olan bir münasebetle temin edilecektir. Veya böyle bir şeyde bunların rolü büyük olacaktır. Zira peygamber mucizesi bu sahada bize son ufku göstermektedir. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ daha berisinde yarın kullanacaklar fakat sizin akıl erdiremeyeceğiniz çok şeylerde onları istihdam etme imkanı vardır. Devletler arası muhabere temin edeceksiniz. Çok seri hareket ettikleri için onların seri hareketlerinden istifade edecek, telsizlerinizde, telgraflarınızda belki kodlarınızın çalınması, şifrelerinizin, anahtarlarının ele geçmez ihtimaline karşı en emin ulaklar olarak bunları kullanma yolunu düşüneceksiniz. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ yarın çok şeye gebedir. Bunları gördüğünüz zaman Kur'an'ın azameti karşısında secde edecek, sen konuşurken bütün diller susmalı, ey kelam-ı ilahi diyeceksiniz. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ biz onların üzerinde hafızız. Koruyor ve onların şerlerine, şerarelerine karşı insanları muhafaza ediyoruz. Başka bir ayeti celilede وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ buyuruyor. O Nebi-i Alişan'ın, Ali Kadir'in huzurunda cinniler Allah'ın izniyle onun emrine amade ve ona hizmet ediyorlardı. Hazreti Süleyman'a hizmet ediyorlardı. Her Nebi, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisine mazhardır. Diğer bir ifadeyle her Nebi kendi isminin mazharıdır. Ve Süleyman ismindeki mana Remiz Muhiddin İbn-i Arabi'nin ifadesiyle şehadetle gayb alemi üzerinde hüküm sürme, görülen ve görülmeyen alemleri emrine müsahhar kılma. Böyle bir isme mazhariyetin muktezası olarak Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam bir eli gayb aleminde bir eli şehadet alemindeydi. Bu iki alem üzerinde şehadet aleminde tasarruf yapar gibi yapıyordu. Sizle bizle muhabere, muhadese yaptığı gibi görmediğimiz alemle dahi rahatlıkla konuşuyordu. Bu sair enbiyada ise bir bakıma ara sıra ve mucizevari olmaktadır. Yine Süleyman Aleyhisselam münasebetiyle başka bir ayeti kerime. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam'ın huzurunda onun dilediği ve kendilerinin istediği şeyleri yaparlar. Muhteşem, süslü, sanat eseri mihraplar meydana getirirler. Bedi'i sanatlar mevzuunda beşere yeni şeyler hediye ederler. Belki beşerin romantik durumu mevzuunda cin tayfası beşere çok şey getirmiş ve bu mevzuda destek olmuştur. Romantizmin beşer içinde ihyasında cin tayfasının büyük tehli vardır. Maddeye sırtını çevirmiş manaya müteveccih kendisini dinleyen kadını, kadınlı erkeği, erkekliği içinde ele alan romantizm düşüncesi belki cin tayfasıyla ilk defa beşere intikal etmiştir. Yeni içtimai, bedi'i ve edebi sanatların gelişmesi içinde son taşları koyacak, kafiyeleri vaz edecek büyük kimseler bu mevzuda nihai sözü söyleyecek. Bedi'i sanatlar mevzuunda da Allah'ın âli kadir bir nebisine yardım etme emrine musahhar olma durumu gösteriyor ki ileride geniş çapta ve büyük planlarla bunlardan istifade etme imkanına yol açılacaktır. Nitekim telepati ile muhabere yapma imkanı hasıl olunca ilk defa yeryüzünde manayı idam etmeye çalışan ve idam ettim diye bağıran şeytan gibi Sovyet, Rusya ve Çin idarecileri İlk defa böyle bir imkan kendileri için bahşolununca Allah tarafından hemen bunu değerlendirme yoluna koyuldular. İlk defa belki deniz altlarında telepati yoluyla muhabere temin için onlar koyuldu. Amerika'dan, kapitalist dünyadan daha evvel. Bundan anlaşılıyor ki ileride cebren ve tav'an mana kendisini şu materyalist beşere kabul ettirecek. Ellerinde kullandıkları materyalist eşyanın, materyalin yanında, malzemenin yanında manaya mühafil ayıracak, bir yer verecek, kulak verecek, terazi mizan vaz edecek. Onun okka ve kilosuna dikkat kesilecek. Onun tarttığı şeylere karşı da en azından madde kadar hürmetli olacaklardır. Biz Allah'a binlerce hamd ederiz. Gelişen nesil bu oluşan keyfiyet karşısında maddenin ayaklarının sallantıda olduğunu görüyoruz. Şeytanın bar bar bağırdığı müşahede ediliyor. Kim müşahede ediyor sormayın. Yeryüzünde materyalist saltanatın yıkılışı karşısında şeytanın bar bar bağırdığı müşahede ediliyor ve duyuluyor. Bu bağırtı ileride bütün dünyayı saran materyalist kalplerde, maddeci kalplerde de mahkez bulacaktır. Ama ne acıdır ki yılanı çıyanı sinesinde besleyen, dünyanın her tarafında hususiyle İslam aleminde bu yılanı çıyanı kobrayı sinesinde besleyen, yine müşahedelere göre ilk defa üniversitede, icra kuvvetleri içinde, Yargıtay'da, anayasada vesairede besledikleri kobralar vasıtasıyla zehirlenecek, onları yetiştiren kadro olacaktır. Ve çok yakın zamanda yetiştirdikleri neslin elinde patlayan kurşunların onların beynine sıkıldığını göreceksiniz. Sallallahu kelbe alel hınzir, af buyurursanız. Ve böylece ümmeti Muhammed şeririn şeraresinden ve şeytanın saltanatından, hükümranlığından halas olmuş olacaktır. Bunlar müşahededir. Tav'an ve kerhen beşer buna doğru gidiyor. Bunun önünü kimse alamayacaktır. Ama Allah'ını nasıl yapar? Bizans'ı Sasani'ye musallat eder. Roma ile İranlı'yı vurdurur. Kendi kadrosunu geliştirir. Hizbullah'a kuvvet bahşeder. Ve beşerin kalbinde sulh-ı umuminin müdafi olan, sulh'tan başka bir şey düşünmeyen, asayiş ve emniyetin bekçisi olduğunu her fırsatta ilan eden, elinde kitap, dudağında dua taşıyan, beşere dua dua yalvaran, teline bedduaya amin demeyen, fakat buna rağmen şeririn arkasında olması beklenen, yine bunların kapısında, penceresinde duran kimseler, bilerek veya bilmeyerek müdafaa ettikleri şerirlerin silahlarından çıkan ilk kurşunlar onların beyinlerine gidecektir. Ve biz onlara dua edeceğiz Allah'ın affetmesi için. Yolumuz, yöntemimiz budur. Havamız, edamız budur. Hazreti Muhammed dedik, bu bezme ayak bastık. Bu dergaha Rahmanur Rahim ismine mazhar Hazreti Muhammed'in adıyla girdik. Sonuna kadar bu ahd-ı peymanda sadakat içinde kalacağımızı büyük ruh karşısında boynumu bükerek itiraf ediyor ve söz veriyorum Resulullah'a. Bu cemaatin içinde benim düşündüğümün dışında düşünecek bir mümin yoktur. Binaenaleyh veil olsun kitap okuyan müminleri takip edenlere. Veil olsun hiçbir şeye karışmayan, karıncayı bile incitmeyen, müminlerin evlerine baskın yapan ayakkabılarıyla giren, asayiş ve emniyet adına asayiş ve emniyet ihlal edenlere. Veil olsun kobraları bünyelerinde büyütenlere. Veil olsun mehafili ilmiyeyi anarşizme mahal yapanlara. Veil olsun komünizme, anarşizme bu memlekette imkan ve zemin hazırlayanlara. Üniversite hocalarından kapısının önündeki bekçisine kadar yerin dibine bassın anarşi bünyesinde bekleyenlere. Maddenin ayakları sallantıdadır. Ehli keşif müşahedesini yapmış. Nazargah-ı alem ve aname Allah Celle Celaluhu bu tabloları arz etmiş. Müşahede edenler çoktan itminana kavuşmuş. Kim bünyesinde neyi besliyor, akıbeti ne olacaktır bunu çoktan görmüş. Bu mevzuda ne meselemizde ne de kefere ve fecerenin akıbet ve encamı ne olacağı hususunda tereddütle şüphemiz yoktur. Ben şu esnada başı secde görmeyen vicdanı paslanmış kimselerin yarın başlarına gelecek şeyi müşahede eder gibiyim. O secdesiz başların bizzat kendileri tarafından yetiştirilen secdesizler tarafından sürüm sürüm yerlerde süründüklerini görüyor gibiyim. Yakın zamanda bunu pek çok kimse görecektir. Ne kehanettir ne gayiptenden vurmaktır. Mukbir-i Sadık'ın sözlerine itimat ve o vadide bu mevzuda söz söylemiş söz sultanı kimselerin sözlerine itimat. Ve kalbin hikmeti vücuduna itimat. Kalbin hikmeti hilkat ve hikmeti fıtratına itimat. Kafam gibi bu kalbi de bende yaratan Hazreti Allah, belli bir aleme müteveccih, belli bir alemin müşahadesiyle memur kıldığından ötürü, rahatlıkla kalbimin gördüğü şeylere, kafamın gördüğü şeyler gibi inanmaktayım. Öyleyse nedamet edecek, elini çok yakın zamanda dizlerine vuracak, bintele hübbe teessürle kendine ümitliklerinin ve bedbinliklerinin destanını yazmaya çalışacak olanlar, Allah'ı bırakıp kaçanlar, Resulullah'a sırt çevirenler, Kur'an'ı rafa koymaya çalışanlar olacaktır. Müminler sevinsin, mesut olsun. Allah Celle Celaluhu, mazide Resul-i Ekrem'le onları güldürdüğü gibi, Nebi hayattayken kındaki kılıç gibi, vefat edince kından selledilmiş, dışarıya çıkarılmış bir kılıç haline gelecektir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iki yüzü keser kılıcı, onların boyunlarının kökündedir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Esbaba riayet gerek. Müminler vazifelerini yapmaktadırlar. Kalplerini, kafalarını iman, esrar ve envarıyla tenvir etmekte. Mescitleri doldurmakta, elin alemin sokaklarda kundakçılık yapmasına rağmen onlar, emniyet ve asayişin bekçisi olduklarını her halükarda ifade etmektedirler. Anlamayanlar bile bir gün anlayacaktır. Anlamayanlar dahi anlayacak, bize gelecek bel kıracaklardır. La tesribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Tutun benim hayalimi. Beraber Kabe'yi muazzamaya gidelim ta 14 asır evvelinde. Kabe'den dışarıya atılmış, kendi köyünden kovulmuş. Yerin göbeğinden beşerin göbeği uzaklaştırılmış. Ve sitesinde teşkil ettiği ordusuyla Mekke'nin kapısına gelmiş. Kan dökülmemesine dikkat ve ihtimam göstermiş. Sulh-u umuminin müdafii olduğunu itiraf etmiş halen ve kalen. Kendisine cevir ve cefa yapanlar, kendilerine ne yapacaklarını sordukları zaman veya size ne yapmamı beklersiniz sualini kendilerine tevcih ettiği zaman Kerim oğlu Kerimsin dediler. La tesribe aleykumul yevm. La tesribe aleykumul yevm yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Bugün kınama yoktur, gidin. Allah gafur ve rahimdir, ettiğiniz bütün günahları affedecektir. İşte bizim sonuna kadar sadakat yemini verdiğimiz ahd-ı peyman budur. İnsanlara her türlü umanış düşüncenin ötesinde bir muhabbetle bağlı olma. Ne komünizmin bünyesinde var olan, gelişmeye yüz tutan eksistansiyelist anlayışı, ne senelerden beri kobraları besleyen masonlar ve siyonistlerin anlayışı, doğrudan doğruya Allah'ın Rahman ve Rahim isminden gelen, yeryüzünde rahmeten lil alemin olarak temessül eden, rahmeten lil aleminin dili ve sözü olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın cemaati olarak bizler bu bezme çoktan girmiş, bu meseleyi çoktan anlamış, Allah'ın rahmaniyet ve rahimiyetine bağlı, beşere karşı dolu dolu muhabbetimiz olduğunu 1400 seneden beri ilan ediyoruz, bir kere daha ilan edelim. Ben cinden, manadan, mananın madde ile mukayesesi ve muhakemesinden, maddenin ayaklarının sallantısı olduğu hususuna intikal ettim. İstidracı olarak içine girdiğim bu hususta, kısmen hissiyatımın da işin içine karışmasıyla, fikri küfrü olarak hasmımızın yüzüne bir iki tane tokat indirdiysem, Ve bundan size gelen de bir şeyler var ise şayet beni bağışlayın, Allah da affetsin. Cin tayfasını beşer ileride kullanacak, istihdam edecek. Ama cin ve şeytan tayfası, insanın emrine müsahhar gibi görünüp de insanı melaba haline getirdikleri de vardır ve vakidir. Kadimden beri tarihte vardır, devrimizde de vardır. Bir münasebetle dikkatinizi rica etmiştim. Şeytanın en mühim hilelerinden bir tanesi kendisini inkar ettirmektir. Şeytanın en mühim hilesi. O topyekun beşer üzerinde bir hükümranlık kursa bile yine kendisini inkar ettirir. Beşer, beşeri idare ediyor der. Ehli keşfin müşahadesine göre eskiden inkar-ı üluhiyet mevzuunda şeytanın hükümranlığı inkar-ı üluhiyet şeklinde oluyordu. Allah ve peygamber kabul etmeme şeklinde oluyordu. Şimdi ise yeryüzünde şeytanın saltanatı yine ehli keşfin müşahadesiyle komünizm ve ateizm şeklinde hüküm fermi olmaktadır. Binaenaleyh çok rahatlıkla diyebiliriz ki, dünyanın her yerinde kundakçılığını yapan, Rusya'da, Çin'de vesaire memleketlerde, İskandinavya memleketlerinde, Balkan memleketlerinde, devletler halinde, devletçikler halinde teşekkül eden İdare şekilleri sadece ve sadece şeytanın idaresinden ibarettir. Ve yeryüzünde bunlar hesabına çalışanlar da içlerine şeytanlar girmiş, kalbi hayatları şeytanlar tarafından işgal edilmiş, melekütü yönüne ve meleki yönüne hiç bakamayan bir kısım sergerdan, perişan kimselerdir. Allah ıslah eylesin, merhamet buyursun Cenab-ı Hak. İnsan, şeytan ve cin kendi emrine müsahhar zanneder. İnsan, insan olduğu zaman bunları tesir edebilir. Fakat bazen müsahhar gibi görünür de esas insanı tesir ederler. Tahtı tesirlerini alırlar. Kendilerini kabul ettirirler. İnsanı böbürlenir hale getirirler. Gururun, kibrin abidesi haline getirirler. Bütün ahlaksızlığı, fuhşiyatı insana irtikap ettirir. Yine insana insan olduğunu söylerler. Behaime taş çıkartacak işler yapar insan. Fakat buna rağmen yine insan olduğuna hükmeder. Vahşi canavarları yaptığı şeyler çok geride bırakacak vahşet ve denasın içinde yüzmesine rağmen yine de hümanizmden ve insancılıktan dem vurdurur insana. Şeytanın hükümranlığıdır bu. Bir devlet kuracaksın. İlk planda 19 milyon keseceksin. Sonra peyderpey 40 milyona yani Türkiye'nin bugünkü nüfusuna ulaştıracaksın. İşte bu insanlık idaresidir. İnsanlık idaresi için insanların kellelerinin kesilmesi gibi bir tenakuz yeryüzünde yoktur. Böyle bir zıddiyetin emsaline beşer rastlamamıştır. Türkiye'de tahakkuk ettirmeye çalıştıkları akıbet bundan daha korkunç olacaktır. Ama bu hayali kafalarından çıkartsınlar. Hazreti Muhammed İslam'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu son karakoluna sahiptir. Buraya attıkları adımla dinamit patlayacak ve yeryüzünde başlarını yiyecektir onların. Bağla pervazane konuşmuyorum. Çok ciddi bir noktaya dayanmasam bu mevzuda böyle ulu orta konuşmam. Kizm olur bu. Dinamiti patlatırlar. Gelsinler görsünler. Nasıl oluyor? Cinlerin ve şeytanların tahtı tesirinde müsahhar mahluklar. Dedikleri her şeyi yaptırtır, yine de sureti haktan görünür. Yaptıkları her şeyin, yaptırdıkları her şeyin güzel olduğunu onları ikna ederler. Belki yeryüzünde yer yer şeytanın müsahharı olan kimseler, Allah'ı inkar eder, üluhiyet davulunur. Nebi'yi inkar eder, peygamberlik davasında bulunur. Manayı inkar eder, materyalizmi ikame etmeye çalışır. Bunlar zannederler ki her şey bize müsahhar. Halbuki zavallılar farkında değiller. Onlar en adi cinlerin ayak takımı şeytanlara müsahhar olmuşlardır. Kadimden bu yana Allah'ın tedmir edeceği dimarların arkasında daima beşeri baştan çıkaran şeytanlar ve cinler vardır. Ebu Bekir el-Kureşi anlatıyor. Sahabe-i kiram arasında Abbas bin Mirdas vardı. Halim, selim, kalbi temiz, ufku geniş, Müslüman olmaya müheyya, cahiliyeti de nezih bir insandı Hazreti Ebu Bekir gibi. Kureyş'in ifadesine göre, Resul-i Ekrem'e nakli içinden sergüzeşte hayatını intikal ettirecek olursak şöyle anlatıyor. Bir öğlen vaktiydi. Kapımın önünde duruyordum. Deve kuşu gibi bir şey belirdi karşımda. Ve üzerinde bembeyaz urbalar içinde adeta birisi vardı. Bu ister daha evvelki misallerim içinde temessül aleminden onun nazarına arz edilmiş bir tablo olsun, isterse temessül etmiş bir mümin cin olsun. Bana dedi ki, Galib İbni Fihir evladından bir zat Mekke'de peygamber olarak zuhur etti. Veya Lu'i İbni Galip evladından birisi Mekke'de çok şanı yüce bir nebi olarak zuhur etti. Ben beynimden vuruldum. Moralim alt üst oldu diyor. Kabilemizin putu olan dimarın karşısına geldim. Rükû ve sücudumu yaptım. Kalktım, başını okşadım, üzerine abandım, yüzünü gözünü öptüm. Ben ona karşı bir kulun, bir abdin, azam derecede mabuduna karşı yapacağı ubudiyeti eda ederken, birdenbire bir tarraka, bir gürültü onun içinde koptu. Bu cansız, camit mahluk adeta konuşuyordu. Kulağıma bir ses geldi onun tarafından. Dimar helak oldu, bundan sonra dimar yoktur. Mescit ehli dimara galebe çaldı. Mescit yeryüzünde tek mescit, mescid-i haram. Mescit ehli dimara galebe çaldı, dimar yoktur artık. Ben iyice yıkıldım. Haşimi'den Hazreti Muhammed zuhur etti. Bundan sonra artık cinlerin talihleri söndü ve sözleri tükendi. Söz onda bundan sonra. Ben kabilemin içine döndüm. Merkuplarımıza bindik, hemen Medine-i Tahire'ye azmirah ettik. Medine-i Münevvere'ye geldik, Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü bizi karşıladı. Tebessüm etti. Abbas dedi, sergüzeşte hayatını anlatır mısın? Ben de aynen Resul-i Ekrem'e naklettim. Dimar putunun arkasında dimarı putlaştıran, demmarallahu aleyhim velil kafirin emsaluha. Allah'ın bütününü altüst edeceğine kadar dimar varsa o manaya gelir. Bütününü altüst edeceğine kadar put ve putperestlik varsa, verasında cin şeytanlarının bir idlali vardır, bir küfrü vardır, bir küfranı, bir tuğyanı vardır. Binaenaleyh, hakikat zuhur ettiği zaman, güneş karşısında gaybubet eden yıldızlar gibi her şey gaybubet edecek, sadece gündüzün sultanı olan güneş arzı didar edecektir. Câ'el hakku ve zehekel batıl. Hak zuhur ettiği yerde batıl bütün tayfasıyla beraber çekip gidecektir. Hak zuhur etmek üzeredir. Kafalar hak ve hakikati anlamaya müheyya hale gelmektedir. Binaenaleyh gönüllerdeki bütün dimarlar yıkılacak. Bütün putlar ve putperestlikler hak ile yeksan olacak. Ne Mao, ne Marx, ne Lenin kalmayacak. Belki gönüllerde sadece ve sadece Allah'a iman, ama ne şekilde olursa olsun, tasaffi eden Hristiyanlığın bünyesinde irtidat etmiş insanlığın bir kısmının yeniden dine rücu içinde inşallah Teala yakın istikbalde bu müşahede edilecek. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri o alemi bizlere göstermek suretiyle kalplerimize inşirah lütfeylesin inşallah Teala. Bu arz ettiğim hususta şunu intikal ettirmeye çalıştım. Cin ve şeytan insanın emrine müsahhar olur. Ama hiç insanlar farkına varmadan insanlara mabud olacak kadar insanları emirlerine müsahhar de ederler. Bunlardan korunmanın yolu vardır. Kali ve hali bunlardan korunmanın yolu vardır. Dini mübini İslam'ın emirlerini yaşamak, gönül hassasiyeti ve uyanıklığı içinde yaşamak, Allah'la münasebeti kavi tutmak bunlarla korunmanın başlıca çaresidir. Allah'la münasebeti kavi tutmak. Sabah akşam Allah'la aramızdaki ahdimizi yenilemek. Her an Allah'a ibadet, Allah'ı anma ve Allah marifeti bezmi içinde bulunmak, böylece münasebete yeni münasebetler ilave etmek. Ve bu vadide gönülde derinleştikçe derinleşmek. Maddi manevi şerirlerin şerrinden kurtulma mevzuunda başlıca çaremizdir. Allah bizi halas eylesin. İnsan gönlüyle bu denli derin bir münasebet kurarsa Allah'la, artık şeytanın bezminde onun işi olmayacaktır. O tertemiz havası, edası ve tertemiz düşünce ufkuyla kendi alemini yaşayacak. İnsanlara değil, karıncalara bile zarar vermeyecektir. Değil, insanları öldürmek, en küçük mahlukatın kanına dahi girmeyecektir. Yapılan şeylerin vahşetini anlatıp da burada sizi ümitsizliğe ve bir kısım karamsarlıklara itmek istemem şahsen. Fakat o denli vahşetler irtikap edilmektedir ki, müminin bu tertemiz duygusu ve düşüncesi karşısında bunu vahidi kıyası yaparsak, bu yüksek minarenin ucuna nispeten onun nasıl derin bir kuyu olduğu o zaman tebeyyün edecektir. Çiçeği burnunda mektep talebeleri, sınıflarında veya müteala salonlarında ders çalışırken, muallimleriyle beraber kapıların üzerine bir kilit vurma, sonra koskocaman bir iş hanını yakma, cihanın hiçbir vahşi devrinde görülmemiş bir vahşettir ki, 20. asır bunu kay etti ve milletin midesini bulandırdı. Nero'nun Roma'yı yakışına cinnet deriz. Şayet cinnet ise Neron mazurdur ama 20. asırda ulum ve fünunun hüküm ferma olduğu bir devirde böylesine bangır bangır bağıran, ciyak ciyak bağıran yavruları o binanın içinde yakma öyle bir vahşettir ki beşerin en vahşi devirlerinde dahi emsalini göstermek mümkün değildir. Ve her gün yüzlercesi yapılıyor bunun. İsterse gazeteler yazmasın, televizyon neşretmesin. Yüzlercesi yapılıyor bunun, insanlığa kastediliyor. İşte bu korkunç kuyunun çukurundan, müminin sulh-ı umumi adına bütün davranış ve sözleri ki minarenin ucudur, oraya baktığınız zaman her iki şey arasındaki nispet farklılığını göreceksiniz. Veya İslam-ı vahidi kıyası yapacak, o nispetle yürüyecek, vahşet ve denaatin temsilcilerine bakacak, nasıl bir kuyunun dibinde olduklarını görmeye çalışacaksınız. Cenab-ı Hak onları da o kuyunun dibinden halas eylesin inşallah. Gözlerini açsın, hakikate aşina ve nigahban eylesin liyakatları varsa. Yoksa şeytan gibi mahrudindir, Cenab-ı Hak tard edeceği yere tard eylesin inşallah. Bunlardan korunmanın çaresi, onu arz ediyorum. İç dış bütünlüğü içinde, hiç yanlış anlamayın. Otursanız sadece dua etseniz işin bir tarafını yapmış olursunuz. İç dış bütünlüğü içinde, fiil ve dil bütünlüğü içinde, iki yüzlü olmadan, iki sözlü olmadan, iki düşünceli olmadan, iki hayat yaşamadan, vahid ve ahadın kulu olarak her şeyi vahdete irca ederek, dualizmden kurtulmuş bir insan olarak, tevhidi kıble yaparak, Allah karşısında teveccühü tamamen mazhar olarak Allah'a sığınırsanız kurtulacaksınız. Dudakta dua olacak. Dil onunla mütemadiyen hareket edecek, dilde bir zaban olacak. Kafa aynı şeyleri düşünecek. Ve bu girdaptan kurtulmanın çareleri aranacak. Etrafa bir şeyler anlatılacak. Gül gül içinde biter hesabıyla etrafta güller meydana getirilecek. Ve bu muhit içinde bizim için yaşama imkanı temin edilecek. Bir sahabi vasat ihzar edeceğiz ki bunun içinde yaşama haklarımızla beraber yaşama imkanını bulacağız. Bu işin umumi yönüdür. Öbür tarafında müminler için Allah'a her an sığınma. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyeleri içinde büyük bir yer ve yekün tutar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an-ı Kerim okurken her defasında dile doladığımız bu mübarek cümle şeytandan ve cinden, cinlerin meredesinden Allah'a sığınma mevzuunda bir müracaattır. Bir müracaatnamedir. Allah'a dehalet ediyoruz. Allah'ım sana sığınıyoruz. Senin dergahından, nezdülüyetinden kovduğun şeytandan, şeytanın idaresinden, yani secdesizlerden, kalbi paslılardan, vicdanı merhametsizlerden, insana ve cine kıyanlardan, seni tanımayanlardan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kale almayanlardan, Kur'an için mizan ve terazi vaz etmeyenlerden, behimi hislerini yaşayanlardan, hayvanlık çukurundan çıkamayanlardan, yeme içmeden başka bir şey düşünemeyenlerden sana sığınıyorum Allah'ım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak ve zerra ve beran. Tam kelimelerinle sana sığınıyorum. Hangi kelimelerle ve nice sığınılırsa sığınıyorum. Senin yarattığın, halk ettiğin, zemine zer ettiğin, büyüttüğün, beslediğin bütün mahlukattan bana gelecek şerlerinden sana sığınıyorum. Ve Ebu Hüreyre'nin, Muaz İbni Cebel'in, Übey İbni Kâb'in, daha emsali pek Kâbe'nin Ebu Eyyub'ül Ensari'nin radıyallahu anhum. Ayet-el Kürsi'nin bu mevzudaki mesnuniyeti mevzuundaki vakaları buna delalet eder. Bunu bir evvelki derste arz etmiştim. Ayet-el Kürsi'yi okuduğun zaman maddeten ihsaratını yapmış, hazırlanmış isen, Ayet-el Kürsi'yi okuduğun zaman kalbini, kafanı ve duygularını da teminat altına almış olacaksın. Kalbini, kafanı ve duygularını teminat altına almış olacaksın. Uyanıkken kendi kendine bakacaksın. Cesedine şeytanın eli değmeyecek, buna dikkat edeceksin. Gözlerine başka hayal girmeyecek, buna dikkat edeceksin. Kalbinin işgal edilmemesine dikkat edeceksin. Ama her zaman gözlerini açık, kafanı hüşyar, duygularını işler tutamazsın ya. Yan gelip yatağa yattığın zaman da hay ve kayyum olan, sine ve nevm kendisini tutmayan Allah'a teslim olacaksın. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Uyumayan ve uykulanmayan Allah'a teslim olacaksın. O zaman ne cin ne de şeytan kalp dünyanı ve ruh dünyanı işgal etme imkanını bulamayacaktır. Ne dediğini duyarak, ne dediğine karşı hislenerek ve derken içine doğru derinleşerek, kendinden ayrılarak, bütün beşeri hislerini aşarak, her şeyin zimam elinde olan Allah'ın huzuruna, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ile gitmek. Sana dehalet ediyorum, başımı eşiğine koyuyorum, beni korumaya çalıştığım gibi muhafaza buyur Allah'ım diyerek yan gelip yatakta yatmak. Bu da seni koruyacağını Buhari, Müslim ve Taberani'nin muceminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. İbn-i Ebi Dünya bu mevzuda bize bir vak'a naklediyor. Ebu Bekir İbn-i Ebi Dünya, Mesait-u Şeytanı var. Şeytan saltanatını en mükemmel şekilde anlatan odur. En cazibevi keyfiyetiyle size arz etmiştim. Şeytan saltanatının portresi çizilirken şöyle diyorlar. Zina ve fuhşiyat hüküm fermadır. Bütün demhaneler, meyhaneler, puthaneler açıktır. Kadın erkek birbirine mübah kılınmıştır. Şeytan saltanatı hüküm fermadır. Katiller, cinayetler, kitaller birbirini devam etmektedir. Kanuna karşı saygı yoktur. Herkes kendi hakkını kendi adına almaya çalışmaktadır. Zabıta, asayiş ve emniyet memurlarına kimse kulak vermemektedir. Beşer kendi kendini idare ettiği devirdir. Fakat beşer kendi kendini idare eden acizdir. Çünkü şeytanın hükümranlığı vardır. Şeytanın sultası vardır. Kadınlar çocuk doğurmakta ve düşürmektedirler. fıtrata ters görülmektedir. Tabiat dışı bir hayat yaşanmaktadır. Lüks ve fantazi hüküm fermadır. Yüksek binalar içinde insanlar yaşamaktadır. Deve çobanları insanların başına geçmektedir. Erazili nas ayak takımı beşer idare etmektedir. Şeytanın hüküm ferma olduğu devirler. Kalp ehline, kafa ehline, düşünce ufku geniş olanlara, kalbi hayatı derin olanlara şeytan giremeyecek ve sözünü geçirtemeyecektir. Çobanoğlu çobanları, deve çobanlarını ifsad edecek, kalplerine girecek, beşerin başını onları musallat edecektir diye anlatıyor Mesaid-i Şeytan'da. Ebu Bekir İbni Ebi Dünya. Gördünüz mü şeytanın saltanatını? Bütün ahadisi nebeviyeyi kurcalayın. Sonra İran'dan Turan'a kadar memleketleri adım adım Nasır Husrev gibi veya Süleyman Çelebi gibi gezin, seyahatname yazın. Bu tablonun dışında bir şey yapamayacaksınız. Zavallı alem İslam. Mesait-i şeytan alem İslam. Şeytanın okuna tutulmuş alem İslam. Zavallı alem İslam. Kafirlerin esir ve zebunu. Yer yer İngilizler istismar etmiş. Yer yer Amerika istismar etmiş. Şimdi Rusya istismar ediyor şarkın münafıkları. Çin istismar ediyor. Zavallı alem İslam. Uyanacak gafletinden. Uyanmaya yüz tutmuştur inşallahü teala. İstikbal Müslümanlarındır. Hak söyleyen bir hak söyleyenin ifadeleri içinde. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Yepyeni beşeri coğrafyalar kesilirken, biçilirken, denizler aşırı, denizler üstü adalarda, büyük adalarda, dünyanın büyük kara parçalarında, yepyeni hükümler kesilirken, biçilirken, beşerin içtimai yapısına yeni bir şekil verilirken, beşer değişik bir hüviyette 21. asrın karşısına çıkacak. İşte o zaman söz İslam'ın olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şeytandan korunmanın çaresi mevzunda arz ediyordum bunu. İbni Ebu Dünya'dan buna intikal ettim. Mesait-i Şeytan'ın da anlattığı bir husus var. Urve İbni Mughire ile alakalı. Bağımda bahçemde duruyordum. Derken bağdaki çardağın etrafını bir kısım karartıların sardığını gördüm. Ve çardağın üstünden bir ses yükseliyordu. Urve İbni Mughire hakkından gelecek biri yok mu diyordu. Bu tabiinin imamları arasında veya büyükleri arasında siyasi dahi Mughire İbni Şube'nin oğluydu. Urve İbni Mughire'nin hakkından gelecek birisi yok mu? Birisi atıldı, ben hakkından gelirim dedi. Urve'nin hakkından gelecekti. Biraz sonra mahzun, mükedder, boynu bükük, eli boş döndü. Neden eli boş döndün? Zira sabah akşam bir Allah'a dönüşü ve yakarışı var ki semt-i nasutiyetine sokulma imkanı yok. Ne diyor sabah akşam? Âmentü billahi vahde ve kefertü bil cibti ve tağut ve istemsektü bil urvetil vuskanen zısame leha vallahu semin alim. Vahid ve ahad olan Allah'a itimat ettim. Yümün içinde Allah'ın emanı içine girdim. Allah'a iman ettim, Allah'a teslim oldum diyor. Ondan başka ne kadar cipt ve tağut varsa, beşerin karihatından doğan, insanın ika ve ihdas ettiği sonra mabut sayıp taptığı ne kadar cipt ve tağut varsa, ne kadar mabut adına eracif varsa, ilah adına ne kadar ika edilen mesenler varsa, bunların hepsini de inkar ettim diyor gönlünün derinliğine doğru. وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى Kopmayan bir kulpa sağlam sarıldım. Kopmayan bir ipe sımsıkı tutundum. Hadisin ifadesiyle bir ucu Allah'ın elinde, öbür ucu beşerin elinde. Tutarsanız Allah'a yükseleceksiniz. Kopmayan bu kulp Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır. وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْتِسَامَ لَهَا Kopmaz bu kulp. Buna tutunan Allah'a ulaşır Allah'ın tevfikiyle. İşte sabah akşam ahdü peymanını yenilemesi, içine doğru derinleşmesi, fiilen bu meseleye ayak uydurması havası içinde bu sözü eda ediyor ki semt-i nasibiyetine dokunulamaz onun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem koruma yollarını anlatıyor bunlarla bizlere. Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerlerinden bizleri muhafaza buyursun. Bütün insi ve cinni şeytanların şerleri derya olsa topuğuna çıkmayan beşerin içinde sultanlar vardır. Cinlerin seri haber vermelerini anlattığı yerde yine Abdullah İbni Ahmed İbni Muhammed İbni Hanbel anlatıyor. O mezhep imamı Ahmed bin Hanbel'in oğlu ki müsned üzerinde cevait yazmıştır. Ebu Musa el-Eş'ari Basra'da vali idi. Ebu Musa el-Eş'ari, Eş'ari oymağından. Ali Davud'un mizmarı var sizde dediği Allah Resulü'nün öyle bir cemaat. Kapılarının önünden geçerken suz işi edalarla Kur'an okuyorlardı. Resul-i Ekrem o terennüm edilen Kur'an'ın kapıların açılması, pencerelerin açılması ve sokaklarda dinlenilmesini arzu etmişti. Eş'ariler Hazreti Davud'un mizmarını taşıyorlardı. İçinde yumuşama arzu eden, gözünde yaşarma arzu eden gitsin Eş'ari cemaatinin Kur'an'ını dinlesin. Ebu Musa el-Eş'ari bunlardan bir tanesiydi. Hazreti Ömer devrinde Basra'da vali bulunuyor. Aylar geçti diyor, Ömer'den haber alamadım. Merak ediyordum. Bir müneccime gittim. Bu hususu arz etmeye çalışacağım. Yanında onun gayıptan haber getiren, kendisine ulaştıran cinnisi vardı. Yok şeylerden haber getirmiyordu da, seri seyri seyahatıyla, hadiselerin olup bittiği yerle haber getirileceği yer arasında mesafeyi süratle kat ettiğinden süratle haber getiriyordu. Yanına gittim. Dedi ki cinnim Yemen'de şimdi gelir. Biraz sonra geldiğinde sordu. Ömer hakkında malumat istiyorum. Şu anda ne yapıyor acaba? Nerededir? Ne işle iştigal ediyor? Cinni düşündü dedi ki biz Ömer'in yanına sokulamayız. Vallahi nasiyetinde Ruhul Kudüs'ten bir nur taşıyor ki onu gören bütün şeytanlar emrine ram olur Ömer'in. Ömer Müslüman olduktan sonra şeytan yanına sokulamamaktadır. Biz yanına sokulamayız Ömer'in. Öyle pak nasiyeler, zırhşan nasiyeler var ki şeytan derya olsa, iddialatı derya olsa topuğuna ulaşmayacak insanlar da var beşerin içinde. Ve asıl içimize inşirah veren de odur. Şu yığın yığın eracifin çağlayıp aktığı dönemde alnına ve gözüne kir bulaştırmadan bütün vazifesi mektebi, mescidi ve evi arasında mekik dokuyan nasiyeyi dırakşan tertemiz bir nesil esas bize ümit veren de budur. Şeytanın inşallah yanlarına sokulamadığı tertemiz bir nesil. Biz bizi istisna edecek olursak, belimize kadar günah irtikap etmiş ben ve benden öte olanlar, bu günahkar güruh ağlar da günahlarına kefaret olursa, gelecek nesile Allah Celle Celaluhu çare ihsan etmiş, onlar başının çaresini bulmuştur inşallah. Her birisi Ömer eda keyfiyetiyle, cidden şeytanları tesir edecek, onların üzerinde hükmedecektir. Fakat belki de bu bizler silinip gittikten sonra olacaktır. Şu mescitlerde bulunup da Allah'ı bilmeyenler silinip gittikten sonra olacaktır. Namaz kıldıkları halde başları Allah'ın huzurunda başkasının önünde secdeye giden mezar-ı müteharrikler, ölüler gibi toprağa gömüldükten sonra olacaktır. Bütün yıkılmalar karşısında kalbinde en küçük bir şey yıkılmayan, İslam'ın dertleri karşısında müteessir olmayan, ne gecenin yanağında ne gündüzün zülüfleri üzerinde bir ah bir feryadı bulunmayan kalpsizler ve ruhsuzlar yıkılıp gittikten sonra devran Hazreti Muhammed'in devranı bez meleği alanın bezmi olacaktır. Ben neslim adına o günü bekliyorum her şeye rağmen. Öyle geliyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kerem-i lütfuyla bizi meccanen bağışlasın, affeylesin inşallah. Değişik noktayı nazar sayılabilecek ifadeler, bir kısım kimselerin kafasının cidarlarını, kalbinin cidarını tahriş edebilir. Anlayış ufkunun farklılığıdır. Anlayış ufkunun farklılığı. Ben Resul-i Ekrem'den gelecek bir müjde, bir beşaret karşısında eskiden efsanevi şeyler, esatiri şeyler içinde anlatıldığı gibi şu neslin kaidesinin sağlam temeller üzerinde olması hususunda kendimin Bekari Mezbuh gibi boğazlanmam gerekiyorsa seve seve boğazlanırım. Seve seve yıkılır giderim ta gelecek nesil bir hakkın hakaiki Kur'aniyeyi temevvüçsaz kılsın. Dalgalansın Kur'an'ın hakikatları. Ben de benim gibiler mani ise buna ellerini kaldırsın desinler ki Allah'ım biz bize ait vazifeyi yapamadık. Şimdi de çoluk çocuğumuzun önüne geçiyor, evlatlarımıza mani oluyoruz. Biz mütemadiyen İslam'ın karşısında bir hain, bir perde olduk. Onun tertemiz, parlak nasiyetinde bir leke olduk. Bizleri sil, süpür, götür, İslam'ın zırafşan çehresi görülsün artık diyeceklerdir. Samimiyet varsa kalplerinde. Şeytanın tuzaklarının, hilelerinin ve mekrinin üzerinde hükmettiği kimseler de vardır. Ve her şeye rağmen karşısında mağlup düştüğü Cenab-ı Ömer gibi kimseler de vardır. Yer olur, an olur ki onlar istihdam ettirilir. Onlar emrimize müsahhar olur, bizim için koşar dururlar. An olur ki Allah muhafaza buyursun arz edeceğim o hususu. Zaaflarımız ve günahlarımız, bunlarla yıkılır gideriz de onlar bizim üzerimize hükmeder, hükümranlık kurarlar. Ebu Übeyd'in ve askerlerinin şehadetinden günler geçmişti de Hazreti Ömer haber alamamıştı. Ebu Übeyd'i çok tarihçiler dahi Ebu Übeydet İbnil Cerrah'a iltibat ederler. Ebu Übeydet İbnil Cerrah, sahabe-i kiramdan, aşere-i mübeşşereden ümmetin emini Hazreti Ömer vefat ederken hayatta olsaydı onu tavsiye ederdim dediği Hamvas'ta vebadan şehit olan nadide insan. Ebu Übeyde gelince o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüştü ermiş bir devrede görememiş genç bir delikanlıydı. Sasani ordularına karşı ordu gönderileceği an Halid Roma İmparatorluğu'na karşı savaştığı için halk Halid'in yanında savaşmak istiyor. Sasanilere, İranlara karşı kimse gitmek istemiyordu. Kılıcını çekti, 20-22 yaşlarındaydı. Atını ileriye sürdü, ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Müsaade buyurursanız bu vazifeyi ben alayım dedi. Kimse çıkmayınca. Ve sahabe-i kiramın ekabir ve eşrafının bulunduğu yerde tabiinden bu delikanlıyı Allah Resulü'nün halifesi İslam ordularının başına başkumandan tayin etti. İşte bu İran önlerinde savaşıyordu. Atından düşüp de fillerin ayaklarının altında ezildiği devrede dahi askerler yavaş yavaş geriye çekiliyorlardı. Askerlerim gitmeyin ben buradayım diye bağırıyordu. Ve Ömer günler geçmişti haberi yoktu. Nihayet Taif'ten birisi geldi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Taif'ten ayrıldık falan vadiye gittik. Vadinin içinde kadın, çoluk, çocuk, erkek sesi bir feryattır yükseliyordu. Kahramanane ve cihan pesendane düşmanın karşısında durdular. Allah'a hesap verme havası içinde mücadele verdiler. Sabrisin nazm-ı ikdamda bulundu. Cihatta tehalük gösterdi. Ve nasıl düşünüyorlarsa öyle Allah'ın huzuruna gittiler. Seslerini duyduktan sonra bir de sonunda Vâ Ubeyda, Vâ Ubeyda feryatları geliyordu. Hazreti Ömer tarih attı. Görünmeyen kimseler bağırıyordu. Cin, melek birbirine karışmış, Ebu Ubeyd'in şehadet destanını yazıyorlardı. Tarih attı Ömer. Aradan birkaç gün sonra birisi geldi, Ebu Ubeyd'in nâhiyle geldi, ölüm haberiyle geldi. Fillerin ayakları altında çiğnenirken, askerlerim az mı ikdam edin, ben buradayım diyordu. Geriye gitme yok, çiğnenilecek, cesetler ayaklar altında kalacak, atılan adım bir daha geriye dönmeyecek askerlerim. Doğan nesil bu havada doğuyor. Mekayit ve mesaiti şeytan, şeytanın hile ve tuzaklarının, komplolarının ters yüz edemeyeceği, gözü Allah alemiyle sürmeli bir nesil meydana geliyor ki, Ebu Ubeyd gibi bir kulcuk olmaya baba olmuş, bir kulcuğa baba olmuş ama Allah'a kul olmuş, sağlam kul. Azmi ve ikdamı içinde devam edecek ve inşallah her şey ters yüz olacak fakat olmayacak. Yerinde de müminin destanını yazar. Yenilerin ifadesiyle müminler için ağıt yaparlar. Semanın bulutlar halinde döktüğü gözyaşlarına onlar da dem tutarlar. Meleği alanın ihtizası, meleklerin ürperişi karşısında onlar da ayrı şey iştirak eder. Beraber bir destan yazarlar. Öyle bir destan ki ucu gökte yazılmaya başlar. Ta müminlerin kalbine kadar. Şeytanlar ve cinler, insanların günahlarla açtıkları pencerelerden insanların içine nüfuz ederler. Korunacaksın, korunacaksın ama günahlarla açtığın menfezleri kapamak suretiyle korunacaksın. Allah Celle Celaluhu seni muhafaza ediyor. Ehli keşfin müşahadesiyle, daha ziyade müminlere musallat olma keyfiyetleri suistiza ettiği haller, hayır nifas halleri ve bunun gibi füzul abdestsiz durma halleri, suyu edep içinde gafilane ayağını uzatıp yatma halleri, ruh bozuklukları ve fizyolojik olmayan cinnet durumları, bütün bunlarda cinin ve şeytanın parmağı varsa bu işin içinde, müminin işlediği günahlar menfezinden onun içine girmiştir. Her günah, şeytanın senin kalenin içine girmesi için açılan bir kapıdır. Her günah bir tahta attır. Truva'nın fethedilmesi, işten fethedilmesi için şeytan tarafından senin kalbinin ufkuna konmuş. Şeytan tarafından fethedilmek istenmiyorsan, kalenin kapıları, surları açılmamasını istiyorsan, günahlardan tevekkü edeceksin. Şeytan mahiyetlerle insanın içine girer. İçkiyi kullanır alet olarak. Demhaneyi kullanır alet olarak. Meyhaneyi kullanır alet olarak. Puthaneyi kullanır alet olarak. Zinayı kullanır alet olarak. Yemeği içmeyi kullanır alet olarak. Zararlı meşrubatı, pis nurdar şeyleri getirmeyi kullanır alet olarak. Kadını sokağa döker, olta olarak kullanır, alet olarak. Katade İbn-i Diame anlatıyor. O tabiinin gözleri görmeyen, fakat basireti açık olan, tefsir sahasında yedi tuğla sahibi, İbn-i Abbas'ın aktarıcılarından büyük imam Katade İbn-i Diame anlatıyor. Şeytan Allah tarafından tart edilince sordu, ben şimdi ne yapacağım? Dikkat buyurun, Allah şöyle buyurdu. Sen sihir yapacaksın. Sen büyüleyeceksin. Bakışları bulandıracaksın. Kalpleri uyuşturacaksın. Kafaları dumurlaştıracaksın. Sen sihir yapacaksın. Senin işin büyücülük olacak. Sen insanları teshir edeceksin. Büyülenmiş gibi ne yaptıklarının farkına varamayacaklar. Sen insanlardan muvazeneyi bozacaksın. Akıl hükmünü icra edemeyecek. Sen insanlarda kalbi bozacaksın. Kalp Allah'la olan alakasını temin edemeyecek, fonksiyonunu yapamayacak. Ben ne iş yapacağım? Sihir. Neyi okuyacağım? Sihir yapabilmek için efsun lazım, tılsımlar lazım. Şiir. Dil dökerek, dikkat ediyor musunuz? Dil dökerek, edebiyatı bu işte kullanarak, melanet neşreden romanlara, fuhşiyat gamzeden romanlara, ahlaksızlığı resmiyle, yazısıyla neşreden bir kısım kuryası kalemlerin ve kolların ortaya sürdüğü romanlara baktığınız zaman şeytanın duasını nasıl affettiğini görüyorsunuz. Sihir yapacağım, ne okuyacağım? Şiir. Edebiyatı kullanacaksın tesirinden. Şiir yazacak şeytan. Ne yiyeceğim ben? Bütün murdar şeyler sana mübahtır. Tilki eti, tavşan eti efendim, izafi şeyler. Dondur işini varmış, buzdolabında dondurulmuş, şimdi bu öldürülmüş, yenebilir. Bütün pis murdar şeyler. Ama şeytanın işi bu ya. Trişine bağlayacak onu, buzdolabında öldürecek ve sonra getirecek kendi adamına. Ne yiyeceğim ben? Pis murdar şeyler. Besmelesiz kesilen sığırlar. Besmelesiz kesilen ne yiğit koyunlar. Ne yiyeceğim ben? Helal haram demeden çeşitli spekülasyonlarla kazanılan ticari gelir. Ne yiyeceğim ben? Faiz. Ne yiyeceğim ben? Rüşvet. Allah seni kahretsin. Ne içeceğim ben? Fekir veren her şeyi. Ne içecek? Fekir veren her şeyi. Şarap içecek. Adını değiştirecek. Fasadaka Resulullah. Gün gelecek, çeşitli içkiler içecekler, hoş olacaklar ama kamir değil, adını değiştirecekler. Fasadaka Resulullah. Konyak diyecekler, adı bassın. Visk diyecekler, yapanın kolu kırılsın. Rakı diyecekler, imal edenlerin başlarına yıkılsın. Ne içeceğim ben? Sekir veren her şey, afyonlar, morfinler, daha neler neler, kodeinler, kafeinler. Yurdum neresi benim? Hamamlar, çırılçıplak yıkanılan yerler. Çırılçıplak yıkanılan yerler yurdum, şeytanın yurdu. Yurdum neresi benim? Plajlar, açık saçık yıkanıldığı yerler, denizlerin kenarları. Pikiniyle dolaşılan yerler. Katade İbn-i Dağım'ı anlatıyor tabiim, 14 asır evvel. Hamamlar. Meclisim neresi benim? Çarşılar, pazarlar, sokaklar. Meclisim, çarşılar, pazarlar, sokaklar. Günah işlemek için sokağa çıkmak kafidir. Müezzinim kim benim? Yani münadi, utanıyorum müezzin diyeyim. Müezzin çok mukaddes bir varlık. Müezzinlik mukaddes bir müessese ve müezzinlerin doyunu mahşerde herkese yüksek olacak. Müezzinim kim benim diyor. Zurna davul diyor. Oltam kim kadın diyor. İzah etmeme lüzum var mı? Katade İbn-i Diyam'ı anlatıyor. Şeytan fard edildiği zaman ben şimdi ne yapacağım deyince kendisine bunlar söylendi. Bir şey ilave etmeme, izafe etmeme lüzum var mı? Şu alem İslam'ın sergerdan ve perişan vaziyetini görmek için fikren hayalin zirvesine çıkıverin. Hayalin zirvesinden fikren alemi İslam'ı, alemi insaniyeti sinema şeridine takıverin. Manzara be manzara, kare be kare, yüz karası. Kareleri gözünüzün önünden geçiriverin. Hak vereceksiniz. İlaveye lüzum yok. Hak vereceksiniz. Büyük tefsirci, büyüklük ondan belli olur. Mişkat-ı nübüvvetten müteessir ve mütehassiz. Resul-i Ekrem ufkuyla münasebetinden ötürü, o alemden esen esintilerle söz söyleyen insanın hali bu olacaktır. Sizi yine faslın başına götürüyorum. Faslın başı cin ve şeytan sizin üzerinizde günahlar menfeziyle girer, hükmederler. İçinize girer, kalbinizi ifsad eder. Ve sonra maddi manevi arızaları o suretle meydana getirirler. Avrupa'da ruhi buhran var. İktisadi, içtimai durumunu hallettiğini zanneden Avrupa'da, hususıyla bizde taklit edilmeye çalışılan İskandinavya memleketlerinde, içtimai ve ruhi buhran doruk noktaya ulaşmış. Dünyanın intihar nispeti en çok olan memleketler. Amerika'da dünyanın en korkunç kumarlarının oynandığı bir yerdir. Mormonlar hususıyla. Sabahtan akşama kadar duymamak, düşünmemek için kumar masalarının memleketimizde daha adı duyulmadık, adı matbaa mürekkebi görmedik kumar masalarının başında vaktini israf ve itilaf eden, duymamak, duygulanmamak için insanlar var. Müşahedeleri naklediyorum. Şeytanın nasıl hükmettiğini göreceksiniz bunlarda. Şeytan adına hüküm ferme olan saltanatı müşahede edeceksiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri 10-12 asrı hakikat gamz eden, Kur'an-ı Muhsul beyana sadakat içinde kalbi çarpan ve en son mücadelelerini de bunun muhafaza istikametinde veren bu asil ve necip milleti son karakolda muhafaza buyursun inşallah. Bize basiret ihsan eylesin, idrak ufkumuzu genişletsin, dünyada olup biten çeşitli hadiselere karşı bizleri uyanık, bizleri hakikatlere nigahban kılsın inşallah. Şeytanın hileleri ve tuzaklarından bahsediyordum. O günahlarla girer insanın içine. Kalbi ifsad eder, ruh buhranları olur ve sonra vücut üzerinde hükmeder. Ruhu bozduktan sonra yanlış çareler onların gözünün önüne koyar. Avrupa'da, Orta Çağ'da 18. 19. asra kadar süre gelen işçi hareketleri var. Tatminsizlik var. Şeytanın saltanatı var feodalizmin içinde. Sonra kapitalizmin içinde şeytan saltanatı var. Şeytan evvela bunları pazara, piyasaya sürer. Ondan sonra da işçinin kalbine girer, haydi sana proletarya harekatı. Ve sonra o devirde şeytan devrinin fikir adamı olarak Marx'ı çıkarır, Engels'i çıkarır. Ve buhranlı devirlerde hüküm keserler, karar vaz ederler. Karar vaz ederler, krizli buhranlı bir an. Komada hastaneye kaldırılmış bir insan. Tedavi için derdine derman bulunması için başvurulacağı yerde muvakkaten geçici bir kısım muhalecelerde bulunma. Hele şöyle bir serum verelim bakalım. İmkan el verirse müdahale ederiz. Mahsın çareleri. Ölmek üzere morka kaldırılmış, beşere buhranlığında verdiği kararlar bundan ibaret. Suri ağza bir tat, bir lezzet veren, fakat karında bin feryat, bir şivan, bir figan koparan getirdiği derman bundan ibarettir. Krizi buhranlığında hükümler kestiği verdiği için zamanın belli bir müddeti içinde geçerli gibi olmuş. Fakat arkadan revizyonlar, çeşitli enternasyoneller göstermiş ki bu da beşer için tabii ve fıtri nizam değil. Dünkü haliyle bugünkü hali arasında %99 değişme vardır. %99, %50 değil, %99. Amerika ile kapitalist dünya ile omuz omuza yan yanadır. Kucak kucağa, muanaka halindedir. Zavallı Türkiye'nin yarasaları. Üniversitelerde dış bir ideolojinin kavgasını veren, üniversitenin altındaki izbelerde bunun ateşini öğrenen, bunun için bomba imal eden Türkiye'nin yarasaları, zavallı yarasalar. Bir rejim dünyanın belli bir yerinde iflas ederken bizim ahmakların aklı yeni başlarına gelmiş. Ölmek üzere olan birisini ihya'ya çalışıyorlar. Siz Mesih adamısınız, ölmüşü ihya edesiniz. Tabiat, fıtrat, mazi komünizmin idamına karar vermiştir. Bunu kimse idamdan döndüremeyecektir. Türkiye'deki gözü dönmüş camiler dahil. Zavallı yarasalar. Mekaiti şeytan. Şeytan günahlardan giriyor. ruhu ifsad ediyor, bozulmuş ruhlar. Beden üzerinde hükmediyor. Şeytanın sözünün geçmediği, hükmünün nafiz olmadığı tek yer, müminlerin bünyesi, müminlerin alemidir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi iman dairesi içinde sabit kadem kılsın. Şeytanın tesirat ve ilcaatından bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu noktada masum kalmışlar ve onun değişik saldırılarını ifade etmeyi de düşünüyordum. Fakat meseleyi tam müzaha kavuşturma için vakit yetmediğinden, belki ben benim planıma göre anlasaydım olacaktı ama hislerimin yeni girizgahlar çıkarması, karşıma yeni varyantlar çıkarması, beni ayrı istikametlere sevk etmesi, mevzu benim planım içinde takdim etmeme imkan vermedi. İnşallah Teala bu önümüzdeki derste bir hatime olarak şeytanın son işi, beşere karşı yaptığı son şeyler ve onun karşısında boynu bükülmeyen, beli kırılmayan, başı yüce bulutlar kadar yüce, büyük insanların keyfiyetini arz etmeye çalışayım. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, Müslüman, Allah'a teslim olmuş kimse, hareketleriyle, davranışlarıyla Allah'ı hoşnut, bu Allah düşmanlarını ise tedirgin ve dinsar eder. Emre emanla, yümn ile Allah'a dehalet eden mümin, davranışlarıyla Allah'ı hoşnut eder, hem kendisinin hem de Allah'ın düşmanlarını rahatsız eder, bizar ve bihuzur eder. Müminin düşmanları Allah'ın düşmanlarıdır. Allah'ı sevmeyen, Allah'ı inkar eden, Allah istemeyen, düşüncesinde, fikir hayatında, ilminde, kitabında Allah'a yer vermeyen Allah'ın düşmanları. Mümin davranışlarıyla bunları hoşnut edecek olursa, hiç tereddüt etmesin, Cenab-ı Hakk'ın gazabını kazanmış demektir. Ama bunların nazarında bir insan bütün bir mesele ise, bu Allah düşmanlarının, kitap düşmanlarının, din düşmanlarının, dünyayı ateşe vermek isteyen prensiplerinde Allah kabul etmeyenlerin, bir mümin, bir insan bunların dostu, yakını, karibi, hemdemi ise, bilsin ki Allah'ı kasaplandırıyor. Bir insan Allah'a yakın ise ve yine bilsin ki Allah'a kurbiyeti nispetinde bunların nazarında hoş görünmeyecek, sevilmeyecek, bunların memduhu olmayacaktır. Ben ahd-ı peymanımı yenileyeyim. Allah şahit olsun, Allah düşmanları beni sevdiği müddet içinde bir dakika beni yaşatmasın, Allah'a ahd-ı peymanım vardır. Allah düşmanları nazarında beğenilebilirim. Etvar ve ahvalim takdir edilebilir. Fakat Allah'ı sevmeyen birkaçta sevilmem, Allah'a karşı ayrı yanlış değişik bir durum arz edeceğinden ötürü Mevla-i Müteala kadimden beri sığınmışım ve yenilemeyi yeniden ahd-ı peyman olarak ilan ediyorum. Katiyen ve katibeten bilin ki başkaları, ayar ve ecanip, Allah'a iman mevzuunda yaya olan kimseler, sizinle münasebetleri kavi olduğu nisbette, şayet sizin onlardan bir şey koparma duygu ve düşünceniz yoksa, o nisbette Allah'tan uzak sayılıyorsunuz. O nisbette fersah fersah Resulullah'tan uzak sayılıyorsunuz. O nisbette Kur'an'dan uzak sayılıyorsunuz. Mescide gelseniz dahi hadisin ifadesiyle mescitleri dolduracaklar ama Kur'an bir vadide, onlar da ayrı bir vadide. Allah düşmanları, Allah'a hasım olarak zuhur edenler, müminin Allah'a kurbiyetiyle münasebeti nisbetinde rahatsız ve tedirgin olacaklardır. Öyleyse ey müminler, Allah'ı hoşnut ve Allah düşmanlarını bizar edecek bir davranış içinde bulunur. Resulullah'ı hoşnut, Resulullah düşmanlarını bizar edecek davranış içinde bulunur. Hayatınızı Resul-i Ekrem'in getirdiği şeylerle kesin, biçin, ona göre tanzim edin. Allah'ın istediği istikamette hayatınıza bir düzen vermeye çalışın. Ferdi ve ailevi hayatınızı Allah'ı hoşnut edecek şekilde düzene ve intizama koyun. Ta Allah hoşnut olsun, ta Resulullah hoşnut olsun ve ta Allah'ın ve Resulullah'ın hatunları da bizzar olsun. Şeytanın feryatları vardır. Mümin secde ederken şeytan feryat eder. Öyle feryat eder ki müminin ses duyuşu hava titreşimlerine göre ona göre ayarlanmış olsaydı bütün cinnin ve insin duyduğu bu sesten belki kulağının zarı çatlardı. Öyle feryat eder. Secde ile emrolundum etmedim. Secde ile emrolundu etti ve mağfirete mazhar oldu diye feryat eder şeytan. Şeytan Resul-i Ekrem'in dünyaya teşrifiyle feryat eder. Allah Resulü'nün dünyaya teşrifiyle melâket gecesinde öyle feryat koparır ki belki Sava Nehri onunla batar, belki Kisra'nın sütunları onunla yıkılır, belki putlar yüzüstü o feryatla yere gelir. Şeytan feryat eder. Şeytanın ciddi bir feryatını. Müminin kıvamına geldiği, kendinden beklenen semereyi verdiği bir gün biliyoruz, o günde görüyoruz. Resul-i Ekrem kabile kabile, sayfa sayfa dolaşıyor. Aşina bir gönül arıyor. İçinde bir hazine, bir kent, büyük bir potansiyel olarak taşıdığı iman ve irfan aşkını ve irfanını ulaştıracağı aşina gönüller arıyor. Bu aramalar haç mevsiminde, panayırların olduğu zamanlarda akabelerde oluyor. Mekke ile Mina arasında akabelerde oluyor. Çeşitli vadilerin arkasında çeşitli içtimalara gitmek suretiyle anlatılıyor ve oluyor. Bugün Taiflilere, yarın Eşheloğullarına, öbür gün Hazrece'de, öbür gün Evs-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yalın ayak, başı açık, âri ve hafî olarak dolaşıyor, halka hakikati anlatıyor. Kimse hüsnü kabul göstermiyor ve yüz vermiyor. Şeytanın hüküm verme olduğu bir devirde, bakışların bulandığı bir devirde, maddenin esas alındığı bir devirde, mananın ihmal edildiği bir devirde, Resul-i Ekrem'in terminolojisinin bilinmediği bir devirde bu nadanlar Resul-i Ekrem'in sözlerine kulak vermiyorlar. Arama her sene devam ediyor. Her sene devam ediyor ama hicrete 2 sene kala Resul-i Ekrem beşerin mahkûs kaderini değiştirecek şerefli bir cemaatle yüz yüze geliyor. 6-7 kişiden ibaret bir topluluk. Beni Eşhel'den, Evs'ten ve Hazreç'ten mürekkep, reçber olan Medine halkından gelmiş Akabe'de ticaret yapmak üzere. Ticaretleri mutlu ve mübarek olsun. Alıp sattıklarının en hayırlısını o sene yaptılar. Resul-i Ekrem'in öpülecek elini öpüp başlarına koydular. Resul-i Ekrem hakikat gamzeden bu pas alınların yanına gitti. Onların yanında hakikata tercüman oldu, anlattı. Herkes tereddüte düştü. Abbas Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Biat etmeyi düşündükleri zaman şöyle dedi. Biliyor musunuz peygambere biat ettiğiniz zaman neye biat ediyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün beyaza ve siyaha karşı koymak üzere biat ediyorsunuz. Cihana meydan okumak üzere biat ediyorsunuz. Bütün saldırı ve tecavüzlere karşı kalkan olmak üzere biat ediyorsunuz. Etten, kemikten, kalaka kalkan olmak üzere biat ediyorsunuz. Sözün doğrusu söyleniyor. Biat edilecekleri şahsı ve biat ettikleri meseleleri bilmeleri gerekiyor. Abbas onun için ikaz ediyordu. Yaşlılar, hayatı seven yaşlılar, hayatı tadıp tadını ağızlarından atamayan yaşlılar tereddüt geçirmeye başladılar. Zavallı yaşlılar, her devirde sondan gelmişlerdir. Devrimizin yaşlıları inşallah mutlu ve bahtiyardır. Yaşlılar tereddüt geçirmeye başladılar. İşlerinde 15-16 yaşında birisi vardı. Eşhel oğulları onun Es'ad ibn-i Zürare olduğunu söylerler. Kuvvetli kaynaklar Ebu'l-Heysem-i Teyyahan olduğunu söyler. Delikanlının daha bıyıkları da bitmemişti. Resul-i Ekrem'in lalü ceher döken, dudaklarından dökülen kelimeler mest ve sermest etmişti. Eriyordu. Halkın tereddüdü onu uyardı. En arka safta duruyordu. Ok gibi, fırladığı gibi kendini Resul-i Ekrem'in önüne attı. Ne duruyorsunuz dedi. Fevk edilecek zaman mı var dedi. Ver ya Resulallah elini bana dedi. Ağzın bal yesin senin. Cihanın kaderini değiştiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yepyeni bir şey kuruyor bununla. Kendisine ahdedecek, vaizde bulunacak. Elini sıkacak, önünde yeminde bulunacak. Ölmek üzere yeminde bulunacak bir cemaat yeniden bu ağır vazifeye omuz veriyordu. Ebu'l-Heysem-i Teyyahani'nin atılışı, o pak eli öpüp alnına götürüşüyle beraber bütün Akabe tepelerini illeten bir ses duyuldu. Bir ses duyuldu, bu ses şöyle diyordu. Adam kendisine yeni bir meslek buldu. Başınızın çaresine bakın. Bu işin önünü alamayacaksınız. Bu iş altı yürüyor diyordu. Bütün Akabe tepelerini inletiyordu. Şeytan feryat ediyordu. Ebu'l-Heysem-i Seyyihani'nin atılışı karşısında feryat ediyordu. Es'ad ibn-i Zürare'nin ok haline gelişi karşısında feryat ediyordu. Bera ibn-i Azib'in coşkunluğu karşısında feryat ediyordu. Melekler kadar adı ve keyfiyeti mukaddes, parmak sayısına ulaşmayan cemaat karşısında feryat ediyordu. Çünkü iş mantığında, akli planında temelini oturmuş demekti. Çünkü iş sağlam kaide bulmuş demekti. Şeytan bunu çok iyi biliyordu. Biliyor ve taizar oluyordu. Feryat ediyordu. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, her gün yeni yeni Ebu'l-Heysem-i Mitteyyahaniler, her gün yeni yeni Es'ad ibn-i Zürareler, çarşıda, pazarda, sokakta arz-ı didar ettikçe şeytan feryat etmektedir. Koridorda seccadesini serip, belini kırıp Allah'a secde ettikçe şeytan feryat etmektedir. Çarşının, pazarın çirkef ve eracifine tenezzül etmeyip, gözünü kapayıp geçtikçe şeytan feryat etmektedir. Her gün Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir fert tasıldıkça şeytan feryat etmektedir. Camilerle balep, çiçeği burnunda delikanlarla doldukça şeytan feryat etmektedir. Üniversiteler bunlarla tıklım tıklım dolacak hale geldikçe şeytan feryat etmektedir. Artık inananlara da hakkı hayat feryatı, beşerin zalimlerine karşı, cihani idare eden dev devletlere karşı yükseldikçe şeytan feryat etmektedir. Şeytanın feryatı dinlemiştir. Onun tercümanı ve naşir efkarı olan Babali Kırıntısı bir kısım gazetelerin terennüm ettikleri aynı şey şeytanın feryatıdır. Yine aynı şekildeki saldırılar şeytanın tarzı ifadesi ve terennümatıdır. Dini istihbaf etmeler, Allah'ı inkar etmeler, Resulullah'ı tezgif etmeler, Kur'an'ı kulak arkasına atmalar şeytanın feryadından ibarettir. Ama cihan duysun, alem duysun, duymayanlar duyanlar vasıtasıyla duysun, bu kervan yürüyecektir. Bu vapurlar denize girecektir. Hazreti Muhammed'in adı duyulacaktır. Kafirler girecek, delik arayacaktır. Yine bizim merhametimize sığınacaklardır. Bütün alem buna şahit olsun. Müminin tek ferdi kalacağına kadar, kampenalla gibi ellerimizden çıkardığımız kadar, hapishanelerin demirlerini eritecektir, kasetini eritecektir. Davut ve emniyete kapsara sana yorulacaktır. Ama biz yorulmayacağız. Yedi duvar buna şahit olsun. Bütün cihan buna muttali olsun. Hazreti Muhammed'in ekliği onlar yeşermiştir. Çiğnemekle bunlar yok olmayacaktır. Bunlara belki saykın olacaktır. Güneş hatırla kapanmayacaktır. Balçık sürülmekle hatifetin yüzü kesmedilmeyecektir. Vallahu yuridu وَالَّذِي لَرَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. Allah'u Allah ki Habibi Edibi ve Peygamberi Zişanını hak bir dinin hamili olarak gönderdi. Allah dinini tamamlayacak. Nurunu ikmal ve ikmam edeceksin. Bu mevzuda Allah kafi ve vafidir.